گفتم با توبه خود باش که من توبه شکستم. در سر حوث اوست به هر گوشه که باشم، در دل طرب اوست به هر گونه که هستم. Thank you. نصیب مباش که بنده را نخرد کس Thank you.

زیبت که ز درگاهت نیمی نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نیمی نگردد باز، اون کس که به امیدی در خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.